स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण जिसका नाम है चित्रदीप प्रकरण का विचार चल रहा है। 264 श्लोकों तक हम लोगों ने विचार कर लिए। जहां पूर्व पक्षी ने संशय रखा था कि भाई हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी असंतुष्टता होती है, तो बताया कि असंतुष्टता का कारण है शास्त्र के अर्थ का अच्छी प्रकार से चिंतन न करना। यदि अच्छी प्रकार से चिंतन कर ले तो ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान रूपी फल के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो कहा जिस काल में हृदय की सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो कामनाएं क्या हैं? बताए हृदय की गांठें हैं। कामनाओं का स्वरूप बताया कामा ग्रंथि स्वरूपेण। कामनाएं क्या है? ग्रंथि का अर्थ एक दिन बताया था, जैसे सुई में धागा डालो तो गांठ यदि पड़ी होवे तो सरकेगा क्या? उसी प्रकार से अब रास्ते में जा रहे थे, लेकिन जिस वस्तु की कामना करते हो यदि वह वस्तु सामने दिख गई तो आप आगे जाते को वहीं रुक जाते हो, बल्कि पीछे और चलना शुरू कर देते हो। भाई चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी भोग की सामग्री हो, हम जा तो रहे थे, लक्ष्य बनाए थे वहां तक जाना है, मेरी लाइन तक जाना है, लेकिन रास्ते में कोई सुंदर वस्तु देखा वहीं हमारे कदम ठीक ठाक गए, रुके नहीं रुके। तो ये जहां हम अटक जाएं उसी का नाम गांठ है। और क्या है? हम शरीर में अटक गए हैं, पत्नी पुत्र की कामना में अटक गए हैं, धन में अटक गए हैं, पद में अटक गए हैं, मतलब घूम फिर करके हम वहीं आकर के चिंतन करें, हमारी बुद्धि की व्यापकता समाप्त हो जाए, इसी का नाम है गांठ। गांठ क्या है? घूम फिर करके हम कहां आ जाएं? वहीं कि वहीं आ जाएं, अटक जाएं, वहां से हम आगे बढ़ न पाएं, उसका नाम क्या है? गांठ। इसी का नाम है कामना। कामना ही गांठें हैं। और एक कामना क्यों पैदा हुई या गांठें क्यों पैदा हुई? तो कहा अहंकार और चिदात्मा दोनों को अविवेक से एक कर लिया, अज्ञान से दोनों को एक समझ लिया, और समझ करके यह मेरे को हो जाए, यह मेरे को हो जाए, यह मेरे को हो जाए, इस प्रकार की जो इच्छा होती है उस इच्छा का नाम ही काम है। तो यहां बताया गया कि अध्यास मूलक कामना ही त्याज्य है। तो क्या दूसरी कामनाएं स्वीकार्य हैं? पूर्व पक्षी ने पूछा। तो कहा भाई कामनाओं का तुम्हें इतना आग्रह है तो अहंकार में चिदात्मा को बिना घुसाए अहंकार और चिदात्मा को अलग अलग करता हुआ देखता हुआ तुम यदि करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करोगे तो भी वह बंधन का हेतु नहीं बनेगा। कल ऊपर इसे चर्चा हो रही थी। देखो पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हो उसका संस्कार बना है, और जब संस्कार बनता है ना तो वह वस्तु सामने दिख जाती है तो तुरंत उस वस्तु की विषय कल्पना पैदा हो जाती है। जैसे छोटी सी देर के लिए हम आगरा गए, ताजमहल देख के आए, अब जब कभी उस रूट से जाते हैं, ट्रेन के उस रूट से गए, तो कोई पूछा कि महाराज यहां आगरा है ना, आगरा का ताजमहल है ना, तो तुरंत हाँ इधर देखो यहां दिखाई दे जाएगा। तो वो पहले यदि मैं न देखा होता तो संस्कार कभी पैदा न होता। तो पूर्व जन्मों में जो हम लोगों ने जन्म जन्मांतर में कर्म किए हैं उसके कारण एक संस्कार पैदा हो जाता है। संस्कार से हम वहां थोड़ी देर के लिए मान ठिठक भी गए, रुक भी गए, लेकिन रुकते नहीं, फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो केवल इच्छा मात्र से यहां यही कह दिया है, इच्छन्तु कोटि वस्तु, करोड़ों वस्तुओं की इच्छा मात्र न बाधो बंधन का हेतु। जब तक इच्छा को बोओगे नहीं, अब पेड़ नहीं बनाओगे, इच्छा को क्रियान्वित कर लो, केवल इच्छा मात्र का बंधन नहीं होगा जब तक वो पेड़ नहीं बनेगा। तो कहा भाई ग्रंथि का भेद है, हम लोग हमारी गांठें टूटी गई हैं। इतना सुनने के बाद ये बुद्धि में निश्चय हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, संसार में अपना कुछ है भी नहीं, ये भी निश्चय है कि शरीर जो कर्म किया है उसका फल इसको शरीर को मिलेगा, शरीर का यहां का एक तिनका भी हम साथ लेके जाने वाले हैं नहीं, ये सब ज्ञान है। लेकिन फिर भी वही प्रारब्ध दोषतः, प्रारब्ध के दोष से संभाव्य इच्छा पैदा हो जाती है। प्रारब्ध वही कुछ जन्मों का जो संस्कार बना था, उस संस्कार से उस वस्तु को देखते ही यह मेरे को मिल जाए। लेकिन तुरंत तो होश भी आता है, अरे तुम्हारी होगी तभी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी नहीं होगी तो लाख प्रयास करोगे वह वस्तु मिलने वाली है ही नहीं। लेकिन एक तुरंत एक झटका, एक इच्छा तो पैदा हो ही जाती है संस्कार के कारण। जैसे उन्होंने दादा बुद्धौ अपि पाप बाहुल्यात, जान करके जान लेने पर भी पाप की बहुलता से जिसे तुम्हें असंतोष हो रहा है, उसी प्रकार से प्रारब्ध के दोष से इच्छा की भी संभावना हो जाती है। जब अध्यास नहीं होगा ना, अध्यास नहीं होगा तो अहंकार में रहने वाली इच्छा आदि भी बाधक नहीं बनेगी। जब अहंकार आदि को अपना मान लोगे ना तो बाधक बनेगा, अहंकार को अपने से अलग देखोगे तो दूसरे का धर्म है हमारे ऊपर आरोपित नहीं होगा। जैसे हम लोग परिचित दीवान है, दीवान माने पुलिस वाला, ईमानदार है, अच्छा सत्संगी है सहारनपुर में, तो रात ड्यूटी होती है पुलिस वालों की, तो रात में तो इनकी कमाई हो जाती ना, ट्रक आदि जाते हैं तो कुछ न कुछ सब कुछ कमा लेते हैं बेचारे, तो एक पैसा घुस लेते नहीं, ईमानदार एक पैसा लेना ही नहीं। तुम चार पुलिस वाले हैं तो तुम तीन हिस्सा बांट लो, मेरा हिस्सा मत करो भाई, घुस लेकर के हम अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करूंगा। वो सीधे दो, वो एक उदाहरण दे रहा, वो दरोगा ऐसा लिया था, उसके बच्चे शराबी निकल गए, आवारा निकल गए, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट हमें इतना वेतन देती है कि हमें पब्लिक से लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो उन लोगों ने एक दिन कहा, भगत जी, उसको भगत पूरे थाने में भगत जी नाम से जानते हैं, भगत जी तुम हमारे साथ रहते हो तो हमारे पाप का भागी तो तुम बनोगे नहीं बनोगे? तो उसने कहा कि भाई तुम जहर खाओगे, और जहर खाकर के मान लो मेरे गले लग भी गए तो जहर हमें थोड़ी मारेगा, जहर तूने खाया है, जहर का भोग तूने भोगा है, तो तू मरेगा मैं क्यों मरूंगा? भले मैं साथ तेरे हूं लेकिन साथ रहते हुए मैं तेरे साथ नहीं हूं, इसलिए तेरे किए कर्मों का फल मेरे को भोगना नहीं पड़ेगा। तैसे ही जिस काल में आप अहंकार से शरीर को, शरीर से चिदात्मा को क्या कर लोगे, अलग जान लोगे, तो शरीर का किया कर्म शरीर भोगे, अहंकार का किया कर्म अहंकार भोगे, मुझ आत्मा को इनके कर्मों से कोई लेना देना रहेगा ही नहीं। एक उदाहरण भी आप ध्यान देना समझना, आपका बेटा चोरी किया और चोरी करके भाग गया तो पुलिस वाली आए, पुलिस वाला आएगा पता लेकर के, यदि बेटा नहीं मिलेगा तो किसको लेकर जाएगा, मां बाप जाएंगे नहीं जाएंगे बता? अब मान लो पुलिस वाला आवे, आप अखबार की एक लिस्ट कटिंग दिखा देना। क्या कटिंग दिखाओगे? कि हमारे इस बच्चे से 6 महीने पहले ही हमारा लेन देन, किसी भी क्रिया से हमारा कोई मतलब है ही नहीं। अब बताओ आपको क्या पुलिस वाला ले जाएगा क्या इस अवस्था में? हमें अनुभव नहीं है लेकिन शायद नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप उसके नहीं ले जाएगा ना, कोई मतलब है ही नहीं। अब जब तक आपका उसके साथ संबंध था तो उसके कर्मों का फल किसको भोगना पड़ता था? आपको भोगना पड़ता था। और जिस दिन आपने उसके साथ अपने संबंध तोड़ लिए तो उसका कर्म उसके साथ है, मैं उससे क्या हुआ? असंग हुआ। उसी प्रकार से जिस दिन आप अहंकार से, शरीर आदि से अपने आप को अलग जान जाओगे, उसी काल में कैसे जानोगे? उदाहरण वही दिया, वृक्ष आदि जन्म नाश है, जिसे एक वृक्ष से हम अपने आप को अलग जानते हैं। तो वृक्ष से अलग जानते हैं तो वृक्ष के जन्म और नाश का प्रभाव क्या हमारे ऊपर पड़ेगा? उसी प्रकार से शरीर से हम अपने आप को अलग जान गए तो शरीर के व्याधि आदि का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। उसी प्रकार से अहंकार से अपने आप को हमने अलग जान लिया तो अहंकार में रहने वाली इच्छा आदि का प्रभाव क्या हमारे ऊपर पड़ेगा? तो एक क्षण में आप अलग जान लो तो उसके कर्मों से आप असंग हो जाओगे, उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये तीन उदाहरण को तीन अलग अलग ढंग से देख सकते हैं और तीनों उदाहरण को एक दूसरे से मिला के भी देख सकते हैं। जैसे वृक्ष आदि के जन्म आदि का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, अलग अलग देखना। वृक्ष आदि के जन्म का प्रभाव शरीर पे, क्योंकि उससे हम अपने आप को अलग जाने हैं। अभी इस उदाहरण को दास्तान में ले जाना। उसी प्रकार से शरीर आदि का विकार आत्मा पर नहीं पड़ता, अथवा शरीर आदि का विकार का प्रभाव किस पे? आत्मा पे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने शरीर आदि से चेतन को, शरीर तो घर है, तो यहां बता रहे अहंकार गत है, अहंकार में रहने वाली इच्छा आद्यी है, इच्छा आदि, अहंकार में रहने वाली इच्छा आदि। इच्छा माने और भी, अहंकार में इच्छा है, अहंकार में पूरा अंतकरण लेंगे, अहंकार से क्या लेंगे? पूरा अंतकरण, संस्कार भी। संस्कार किसमें है? चित्त में है, संकल्प विकल्प है, मन में है, सुख दुख है, ये सब मन में है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, बुद्धि में है, इनका प्रभाव किसमें है? अंतकरण में है। अंतकरण से हम अलग हैं, उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे देह व्याधि भी, देह के व्याध आदि के द्वारा भी, देह का व्याधि आदि से, देह में व्याधि है, देह का बढ़ना और घटना है, जन्मना और मरना है, जो षड विकार हैं, उन विकारों से भी मेरा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। क्यों? मैं उससे अलग हूं। ये दो दृष्टांत में दिए, फिर उदाहरण दृष्टांत क्या दिया? वृक्ष आदि जन्म नाशय रिवार्ड दृष्टांत दिया कि जिससे वृक्ष के जन्म आदि, जन्म नाश विकार आदि का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वृक्ष से अपने आप को अलग जानते हैं। उसी प्रकार से शरीर से और अहंकार से जिस काल में हम अपने आप को जान लेंगे तो चिद रूप आत्मनि किम भवेत, चैतन्य रूप आत्मा में क्या होगा? तो भाई कुछ होगा? वो तो एकदम निर्लिप्त रहेगा, चेतन रूप आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया था ना। अगला 65 का अवतरण, चिदात्मनो असंगत्वस्य एक रूपत्वात् पूर्वम अपि कामादिबाधो नास्ति इति शंकते। चिदात्मनः असंगत्वस्य, जो चैतन्य आत्मा है वह असंगत्व है। क्या है? असंग है। क्यों असंग है? भाई साथ के लिए कितने बंदे चाहिए? दो चाहिए, चिदात्मा क्या है? एक ही है, एक रूपत्वात है। चिदात्मा एक ही रूप होने से, भाई वही बताया था ना कल, उस दिन बताया था, जब दूसरे की सत्ता होगी तो उसका साथ होगा, जब एक चिदात्मा के अलावा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं तो साथ भी कैसे होगा। तो चिदात्मा क्या है? असंग है। क्यों असंग है? क्योंकि एक रूपत्वात है, एक रूप होने से। तो पूर्वमति कामाधिबाधो नास्ति, तो पहले भी, पहले माने क्या हुआ, ग्रंथ भेद के पहले भी, अभी तो ग्रंथ भेद के बाद असंगता हुआ ना, लेकिन ग्रंथि भेद के पहले भी कामादिबाधो नास्ति, उस आत्मा में काम आदि का तो कोई बाधा पहले भी नहीं थे, ज्ञान के पहले भी काम आदि की बाधा नहीं थी। इति संकते, जैसे थोड़ी देर के लिए समझना, वो किसने गुरुत्वाकर्षण बल का खोजा ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था कि गलीलियो, किसने? न्यूटन ने खोजा था। अच्छा, तो पेड़ से फल गिरा तो नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? इसी सिद्धांत से उन्होंने जी का खोज किया, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। अब बताओ, सिद्धांत खोजने के पहले क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं था क्या? क्या पृथ्वी, क्या कहते हैं, फिर नहीं खींचती थी क्या? ऊपर फल जाता था। तो ऐसे ग्रंथी ज्ञान हो गया तब तो हमने जाना असंग है, आत्मा क्या है? असंग है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तक भी आत्मा क्या थी? असंग ही थी ना। बाद में थोड़े ज्ञान के बाद थोड़ी असंगता आई है, वो ज्ञान के पहले भी आत्मा क्या थी? असंग ही थी। वही कह रहे हैं चिदात्मानो असंगत्यस्व, चिदात्मा की असंग रूपता का असंग रूप है। क्यों? एक रूपत्व होने से, एक रूप होने से। पूर्वमपि, पूर्व माने ग्रंथ भेद के पहले भी, ज्ञान होने के पहले भी, कामादि बाधो नास्ति, उस आत्मा में काम आदि का कोई बाधा थी नहीं। इति, इस प्रकार से शंका किया जा रहा है। तो ग्रंथ भेदात पुरा अपि एवमिति चेत तन्न विस्मर, ग्रंथ भेदात पुरा पेव मिति चेत तत्न विस्मर, अमेव ग्रंथि भेदस। तव तो कहेगा दो चार न भेदस तो कहेगा, तव तेन कृति भवान, अमेव ग्रंथि भेदस, तव तेन कृति भवान। ग्रंथि भेदात पुरा अपि, ग्रंथ के भेद के पहले भी। अभी ग्रंथ भेद के बाद तो आत्मा असंग है, शरीर से आत्मा अलग है, ये हमने जान लिया, लेकिन ग्रंथ भेद नहीं हुआ था उसके पहले भी। एवं इति, एवं ने इस प्रकार ही थी आत्मा। भाई ग्रंथ भेद के बाद, ज्ञान के बाद आत्मा असंग हुई है? नहीं, आत्मज्ञान के पहले भी आत्मा कैसी थी? असंग ही थी। इतने इस प्रकार चेत यदि कहो तो ज्ञान का फायदा क्या हुआ? पहले भी आत्मा असंग ही थी, बाद में भी आत्मा क्या थी? असंग ही रही। तो हमने ज्ञान से कुछ संशोधन तो किया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ संशोधन किया नहीं, और संशोधन कर भी नहीं सकते, शरीर में संशोधन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक श्लोक है उत्तर गीता का, एक श्लोक है कि देही क्या है, अत्यंत मलिनो देहो, अत्यंत मलिनो देहो, अदेही चा अत्यंत निर्मल है। ध्यान देना, अत्यंत मलिनो देहो, अदेही च अत्यंत निर्मल है, उभयोरंतरम ज्ञात्वा, उभयोरंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते, किसकी किसकी पवित्रता करोगे बताओ? दो भाव रखना है, एक रस्सी है, रस्सी पे दिखने वाला सांप है, ठीक है, तो अब बताओ सांप का दांत तोड़ करके सांप को पवित्र बनाओगे क्या? है ही नहीं। और रस्सी, वो सांप ने रस्सी को क्या कर दिया है, मलिन कर दिया है, ये कभी बोलोगे क्या? हो नहीं सकता ना। उसी प्रकार से ये जगत जो है उस आत्मा के ऊपर क्या है, अध्यारोपित है, कल्पित है, तो जगत का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ेगा क्या? तो जगत आत्मा को गंदा कर देगा क्या? बोलो भाई। और इस जगत को शुद्ध कर दोगे क्या? भाई जगत को शुद्ध करोगे क्या? दांतों तोड़ करके थोड़ा और विचार करना, संस्कार आदि देख करके जगत को ठीक कर दोगे क्या? ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, क्योंकि जगत की सत्ता होवे तो इसको ठीक करने के लिए आप प्रयास करो, लेकिन जगत की सत्ता तो है ही नहीं। अच्छा मान लो जगत की सत्ता को थोड़ी देर के लिए आप मान भी लो, चलो सपोज मान लो, महाराज इतनी ऊंची स्थिति, स्वप्न में दो जो दुष्ट दिख रहा था उसको हम क्या सुधारेंगे, लेकिन अभी तो हमें दिखता है स्वप्न। तो अब बताओ, वहां बताया जैसे अत्यंत मलिनो देहो, देहो देह अत्यंत मलिन है निश्चय, तब मलिन पदार्थ को कितना भी शुद्ध करो क्या वह अपनी मलिनता का त्याग करेगा? कोयले को कितना घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ, क्या सफेदी आएगी क्या? बोलो भाई। तो शरीर को शुद्ध करना चाहो, मन को शुद्ध करना चाहो, तो कभी शुद्ध होने वाला है क्या? और आत्मा को शुद्ध करने की कोई आवश्यकता भी है क्या? क्योंकि आत्मा कैसी है, नित्य ही क्या है, शुद्ध ही है। उभयोर अंतरम ज्ञात्वा, जो व्यक्ति दोनों के भेद को, भेद माने देही पर देह कल्पित है या जगत कल्पित है, अथवा इस भेद को भी जान लो कि देही नित्य शुद्ध है और देही पर देह जो दिख रहा है वह नित्य क्या है, अशुद्ध है, अनेक रूप ही दिखना इसका एक जगत का क्या है, स्वभाव ही है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो कस्य शौचम विधीयते, आप किसकी पवित्रता करोगे, किसको ठीक करोगे? इसलिए ज्ञान के बाद फिर ठीक करना न करना सबसे ऊपर उठ जाता है। यही यहां बता रहे हैं कि ज्ञान होने के पहले भी आत्मा तो ऐसा ऐसा ही था, नित्य शुद्धि था, असंगी था, आत्मा के ऊपर जगत का कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं था। यदि ऐसा कहो तो ज्ञान होने के बाद भी ऐसा ही रहा, ज्ञान के बाद भी क्या परिवर्तन आया, कुछ हुआ क्या? तो ज्ञान का फायदा भी क्या हुआ? कहा चेते ऐसा कहो तो न विस्मर, तुम भूलना नहीं जो अभी बोल रहे हो, आत्मा ज्ञान होने के पहले भी ऐसा ही था और ज्ञान होने के बाद भी आत्मा ऐसे ही है, इस बात को नोट कर लेना, अभी आप ही बोल रहे हो, उसको भूलना नहीं। ये तो आपने मेरे सिद्धांत की बात कर दी। अयमेव ग्रंथि भेद, आत्मा तीनों काल में एक जैसा ही है, इसी का नाम है ग्रंथि भेद। आपकी ग्रंथियां टूट गई हैं, अब आपकी ग्रंथियां नहीं रह गई हैं, ग्रंथियां तब हैं कि आत्मा पहले अशुद्ध था, बाद में हमने शुद्ध कर दिया, आत्मा अभिकारी है, अभिकारी कर लिया, इसका नाम क्या है, गांठ है। अयम एव ग्रंथि भेद, तब यही तुम्हारा ग्रंथि का क्या है, भेदन है, कि आत्मा तीनों काल में एक ही रूप है। तेन माने इस ज्ञान से कृति भवान, तुम तो कृतकृत्य हो गए, तुम आत्मा नित्य शुद्ध हो, असंग हो, इस शरीर के पहले भी तेरी ऐसी सत्ता थी, इस शरीर के साथ ही तुम ऐसे ही हो, शरीर छूट जाएगा तो भी ऐसे ही रहोगे, इसी ज्ञान से तो व्यक्ति कृतकृत्य होता है, और क्या ज्ञान चाहिए। तो तुम तो क्या हो गए, ज्ञानी हो गए, आपको तो नमस्कार है, लेकिन जो तुम बोले हो ना उस पर मजबूती से टिके रहना, बदल न जाना, ठीक है भाई। ग्रंथि भेदात पूरा अपि, ग्रंथि भेदन के पहले भी एवं इति, आत्मा काम आदि विकार से रहित ही था। यदि इस प्रकार से कहो तो न विस्मर, इस बात को भूलना नहीं, तू ही कह रहा है, यही तो सिद्धांत है। अयमेव ग्रंथि भेद, इसी का नाम क्या है, ग्रंथि भेद, इसका मतलब तुम्हारी ग्रंथि भेद हो चुकी है। तेन कृति भवान, इस ज्ञान से ही तुम कृतकृत्य हो गए हो, अब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। ग्रंथ भेदात इति आगे एवं विध बोधस्य एव ग्रंथि भेदत्वेन अस्माभिः अवधीयमानत्वात् इदम् चोद्यम् अस्मद् अनुकूलम् इति आह तत् न विस्मर इति। एवं विध बोधस्य इस प्रकार के ज्ञान, एवं विध माने इस प्रकार के, बोधस्य माने ज्ञान को ही। किस प्रकार का ज्ञान? ग्रंथि भेद के पहले भी आत्मा असंग था, काम आदि के बाधा से रहित था, अब बाद में भी शरीर आदि के साथ भी उसने अपने आप को अलग जान लिया तो शरीर आदि से भी वह क्या है, असंग, और उसकी बढ़ने घटने का, मन में रहने वाली इच्छाओं का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान ही ग्रंथि भेदत्वेन है, ग्रंथि के भेद रूप से, अस्माभिः माने हमारे द्वारा, हमारे माने हम सिद्धांतियों के द्वारा, अवधीयमानत्वात् अवधीय होने से, कथन होने से, अवधीय माने क्या हुआ, कथन होने से, इदम् चोद्यम् अस्मद्, इदम् माने यह, चोद्यम् माने जो कहा गया, अस्मद् अनुकूलम् हमारे अनुकूल ही कहा है, ये तो आपने मेरे ही सिद्धांत बोल दिया, इति आह तत् न विस्मर, अब इस बात को तुम भूलना नहीं, हमेशा याद रखना। अब आगे एवं विध ज्ञान अभाव एवं ग्रंथि, इस प्रकार के ज्ञान का अभाव जहां है उसी का नाम है ग्रंथि। हाँ, इस प्रकार के ज्ञान का अभाव, अज्ञान जो है उसी का नाम क्या है, ग्रंथि है। ऐसा ना समझना ज्ञान होने के बाद सर पे क्या निकल आएगी, सींग आ जाएगी, अथवा जमीन से 2 फीट ऊपर उठेगा, उसी तरह से रहेगा, उसी तरह से खाएगा, उसी तरह से व्यवहार भी करेगा। ऐसा नहीं ज्ञान होने के बाद नाक से खाना शुरू कर देगा, मुंह से ही खाएगा, हाथ से ही खाएगा, इसको यहां बता रहे हैं। नैवम जानन्ति मूढ़ाश्चेत् सो अयम ग्रंथिर् न चापरः, नैवम जानन्ति मूढ़ाश्चेत् सोयम ग्रंथिर् न चापरः, ग्रंथि तद भेद मात्रेण वैषम्यम मूढ़ बुद्धयो, ग्रंथि तद भेद मात्रेण वैषम्यम मूढ़ बुद्धयो, एवं न जानन्ति मूढ़ाः, मूढ़ाः मूर्खाः, एवं न जानन्ति ऐसा वो नहीं जानते हैं, शरीर से अलग आत्मा असंग है ऐसा वो जानते नहीं है। सो अयम चेत, यदि ऐसा कहो तो सो अयम ग्रंथिर, सो माने वह, यह ग्रंथि है, वही यह क्या है, ग्रंथि है, जो आत्मा को ऐसा नहीं जानता है वही यह ग्रंथि है। न च पर, और दूसरी कोई गांठ नहीं है, दूसरी कोई ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि कौन है, यही ग्रंथि है। न एवं जानन्ति मूढ़ा, मूर्ख लोग यही जानता नहीं है, क्या नहीं जानता है बोलो भाई, कि आत्मा एक रूप होने से असंग है, शरीर आदि का आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मन में रहने वाली इच्छा सुख दुख, बुद्धि में रहने वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व सबसे आत्मा निर्लिप्त है, असंग है, इसको ऐसा ज्ञान न होने के कारण ही वह व्यक्ति क्या कहा जाता है, मूढ़ा है, क्या है, मूर्ख है। सो अयम ग्रंथि, न जानना ही ग्रंथि है, न पर, और दूसरी कोई गांठ नहीं है, कैसे कोई गांठ ऊंच लग गया है भाई, गांठ भी लगने के लिए कोई जगह चाहिए नहीं चाहिए बताओ, क्यों बोलो भाई, ये जिसे वस्त्र है गांठ लगाना है इसमें, गांठ कैसे लगाओगे, ऐसे लगाना है तो इस कपड़े को घुमाने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए, इस कपड़े को घुमाने के लिए क्या चाहिए, अब उस चैतन्य आत्मा में जगह नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, तो वहां कहां से गांठ लगेगी बताओ? गांठ है ही नहीं, सच्चतर गांठ नाम की भी कोई चीज है ही नहीं। एक चेतन सत्ता ही है, एक चेतन सत्ता में आप लोगों ने क्या कर दिया है, अज्ञानता से उस चेतन को कुछ और मान बैठे हो बस। अरे जैसे ही अखबार है, अखबार में अब यहां क्या है, पेपर है, भगवान है, लेकिन आपको पेपर दिखता है भगवान दिखता है, बस यही घाट है, आपको पेपर नहीं दिख रहा है। चाहे यहां फूल हो, चाहे बांसुरी, अब यहां कहोगे बांसुरी है, ये कहोगे फूल है, ये कहोगे मुकुट है, ये कहोगे वस्त्र है, कहोगे ऊंची है, कहो कुछ है, इन सब कुछ होता हुआ भी सब कुछ क्या है, पेपर है, लेकिन पेपर किसी को दिखता नहीं है, लेकिन क्या दिख रहा है, अंगूठी, माला, मुकुट, वस्त्र, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पेपर दिखता नहीं है, बस पेपर। अब तो बताओ उस पेपर है, वो अंगूठी माला कुछ पेपर का बिगाड़ सकता है क्या? तो यही सबसे बड़ी क्या है, गांठ है। जो वस्तु जैसी है उसको हम उस रूप में न देख करके उसको अपने अज्ञान से अन्य रूप में हम देखते हैं, इसी का नाम क्या है, गांठ है। और दूसरी कोई गांठ है ही नहीं। ग्रंथि तद भेद मात्र है, ग्रंथि और ग्रंथि का भेद मात्र दो हो गए, ग्रंथि और दूसरा ग्रंथि का भेद मात्र वैषम्यम, यही विषमता है। किसमें, मूढ़ बुद्धयो, मूढ़ में ग्रंथि है और बुद्धिमान में ग्रंथि का भेद है, यही दोनों में विशेषता है और कोई विशेषता है ही नहीं। ऐसा नहीं समझा काला व्यक्ति गोरा हो जाएगा, किसमें, उसके खान पान भी बदल गए, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप लोग उनको अज्ञानी बता दोगे, सुकरात अज्ञानी हो जाएंगे, ईसा मसीह अज्ञानी हो जाएंगे। न एवमिति, ननु लेकिन ज्ञानिनो अपि इच्छा अभ्युगमय, ज्ञानियों को भी इच्छा की अभ्युगमन, ज्ञानियों में भी इच्छा होती है। तो ज्ञानी अज्ञानिनो कुतः वैलक्षण्यम, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या विलक्षणता है, इति आशंके, यदि ऐसी आशंका होए तो कहा ग्रंथ भेद अभेद अतिक्रेण अति अतिरेकेण न कुतो अपि इतिया, ग्रंथि का भेद अग्रंथि का अभेद के अलावा, अतिरेकेण माने अलावा, ग्रंथि का भेद अग्रंथि का अभेद के अलावा न कुतो अपि भेद, इसलिए कोई दूसरा भेद नहीं है, इतिया ऐसा यहां कहा गया, ग्रंथि तद भेद। समझ नहीं आया, एक उदाहरण बताओ महाराज, एक उदाहरण तो 68 में बताते हैं लेकिन अभी दूसरा है, कारण अंतर अभाव में विषदेय थे, दूसरा कोई कारण नहीं है, इसको यहां बता रहे 67वें मंत्र में, प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा देह इंद्रिय मनोधियाम, प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा देह इंद्रिय मनोधियाम न किंचित अपि वैषम्यम अस्य ज्ञानी विबुद्धयो, न किंचित अपि वैषम्यम अस्य ज्ञानी विबुद्धयो। देह इंद्रिय मनोधियाम, देह की, इंद्रिय की, मन की और बुद्धि की प्रवृत्ति में, अनिवृत्ति में न किंचित वैषम्यम, कोई विषमता बाहर से नहीं दिखती है, कि दिखती है भाई, रसगुल्ले मुझे मिलेंगे तो क्या करूंगा, नहीं खाऊंगा क्या, आपको मिल जाएगा तो, कोई डंडा हमें दिखाएगा तो मैं भागूंगा नहीं क्या, और आपको डंडा दिखाएगा तो आप क्या करोगे भाई, अनुकूल प्रतिकूल, हमें भी अब कहो एसी में महाराज आपको ठंडी लग रही, नहीं लग रही, क्या बताऊंगा, नहीं नहीं मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा बड़ा मुश्किल है भाई। एक जगह मैं भोजन करने गया कहीं आगरा में, और जानते हो मालवा क्षेत्र तो मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है, मालवा क्षेत्र में मिर्ची बहुत डालते ना, मराठा में मिर्ची बहुत है, वो तो एमपी है लेकिन बॉर्डर है किसका, महाराष्ट्र का, तो थोड़ा सा क्या है मिर्ची ठेसा होता ना, यहाँ ठेसा एक है, एक दिन एक महात्मा ने जरा सा हमें चखा दिया तो हिचकी पे हिचकी, हिचकी पे हिचकी आना शुरू हो गई। अब सब्जी बनाई और खाना शुरू किया, हमें दिया, अब हिचकी पे हिचकी। अरे महाराज आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, आप तो स्वाद से परे हो गए हो, आप तो कुछ भी मिलता जाए खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। जबरदस्ती तीन बार सब्जी खिलाई, बताओ मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ, हालत खराब हो रही है, आप तो ब्रह्मज्ञानी हो। हम ये भी नहीं बोल सकते भैया मिर्ची ज्यादा है, आप तो स्वाद से परे हो गए हो, ये बोल रहा है बताओ। और जब उस माता को मिर्ची खाने की नौबत आई तो एक कटोरी सब्जी खा नहीं पाई, उसको भी छोड़ दिया। तो अब सोच लो, तो अब क्या इससे ब्रह्मज्ञान, मैंने सब्जी नहीं खाई या हिचकी आ गई तो हमारा ब्रह्मज्ञान कहीं किनारे हो गया क्या? लेकिन लोगों की भावसा क्या करें, हमें महाराज जी आप लोग क्या है, मतलब खाने में भी, मोबाइल रखने में, एसी में चलो, तो महाराज जी आप भी एसी में चलते हो। महात्माओं को तो जमीन पे ही सोना चाहिए, गद्दे पे नहीं सोना चाहिए। महात्माओं को तो फटे कपड़े पहनना चाहिए, आपका सिद्धांत है। महात्माओं को तो बाल ओल क्या रखना चाहिए, पूरी जटाएं रखनी चाहिए, कंघी भी नहीं करनी चाहिए, भूत बन के रहना चाहिए। ऐसी धारणाएं होती हैं किसकी, कुछ भक्तों की। आपको मालूम है नहीं, इनके पास गए, क्या नाम है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास है, कुछ भगत आए मिलने के लिए। तो गांव के भगत तो गांव के भक्त ही होते हैं। अरे ये महात्मा काहे काहे मच्छरदानी लगाया है, महात्माओं को मच्छरदानी लगाना नहीं चाहिए। तो महात्मा जी गए अंदर से, मेरे पास मच्छरदानी नहीं है, जूता भी है, छाता भी है, ये भी है, वो भी है। भक्तों ने कहा महाराज इसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, कल श्रद्धा समाप्त होती है, आज और अभी समाप्त हो जाए, बाद में धोखा न हो कि 100 रूपये दक्षिणा भी दे दिया तो बाद में उसको पश्चाताप होवे कि मैंने गलत महात्मा को दक्षिणा दे दिया, इसलिए उसकी श्रद्धा अभी समाप्त हो जाए, अच्छी बात है। तो मेरे भाई प्रवृत्ति में अनिवृत्ति में, किसकी प्रवृत्ति में, देह की प्रवृत्ति में, इंद्रियों की प्रवृत्ति में, और मन की प्रवृत्ति में, और बुद्धि की प्रवृत्ति में। देह इंद्री मनो धियाम प्रवृत्तव, देह इंद्री मन बुद्धि की, ठीक है ना, प्रवृत्ति में अथवा निवृत्ति में, षष्ठी बहुवचन है यहां, मनोधियाम, देह इंद्री मन बुद्धि की प्रवृत्ति में अथवा निवृत्ति में, सप्तमी प्रवृत्तव निवृत्तव सप्तमी, न किंचित अपि वैषम्यम, कुछ भी विषमता नहीं है ऊपर से, न किंचित वैषम्यम अस्ति, किसमें नहीं विषमता है, अज्ञानी विबुद्धोयो, अज्ञानी में और विबुद्धु माने ज्ञानी में कोई विषमता है ही नहीं। बाहर से ध्यान रहे, बाहर से, भीतर तो दोनों में बहुत ही अंतर है। कैसे, उक्त अर्थे दृष्टांतम आह, ये बात समझ में आ नहीं रही है मजबूती से, तो एक दृष्टांत बता रहे हैं। ब्रात्य सोत्रियोर वेद पाठा पाठ कृताभिदा, ब्रात्य सोत्रियोर वेद पाठा पाठ कृताभिदा, न आहारादौ न आहारादा वस्तु भेद सोयम न्यायो अत्रयोज्यताम, न आहारादा वस्तु भेद सोयम न्यायो अत्रयोज्यताम। ब्रात्यमान हुआ असंस्कारी, ब्रात्यमान क्या हुआ, जो व्यक्ति संस्कारी नहीं है, जिसने कभी सत्संग सुना न हो, जो पढ़ा लिखा न हो, और श्रोत्रियो, और जो श्रोत्री हो, इन दोनों में ब्रात और श्रोत्रियो, इन दोनों का वेद पाठ अपाठ कृता भेदा, ऊपर से सकल सूरत देखोगे तो कोई भेद दिखाई देगा क्या, लेकिन कहो भाई ये किताब पढ़ना, वेद पाठ करना, तो जो संस्कारी नहीं है वो तो क्या करेगा, किताब ऐसी है तैसे लेके पढ़ेगा, और जो पढ़ा लिखा है, तो दोनों में भेद क्या है, वेद के पाठ करने में और पाठ न करने में ही भेद दिखाई देता है। किसमें? असंस्कारी में और श्रोत्रीय व्यक्ति में, पढ़े लिखे व्यक्ति में। न आहार आदव आदव अस्ति, भोजन आदि में कोई भेद नहीं दिखाई देता। न आहार आदव अस्ति भेद, भोजन आदि तो कपड़ा आदि सब भी उसी तरह से करेगा, नहीं करेगा? कपड़ा भी उसी तरह से पहनेगा, भोजन भी उसी तरह से करेगा, चलेगा भी उसी तरह से चलेगा, लेकिन भेद कहां दिखाई देगा? पाठ करने में अथवा पाठ न करने में भेद दिखेगा कि विद्वान है और ये व्यक्ति मूर्ख है। उसी प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी की देह इंद्रिय आदि की प्रवृत्ति में बाहर से कोई भेद दिखाई नहीं देता। जो भेद दिखती है अंदर की असंगता का ही भेद है कि ज्ञानी का ग्रंथि समाप्त हो गई है, अज्ञानी की ग्रंथि अभी बनी हुई है, इसके अलावा दूसरा कोई भेद है ही नहीं। सो अयम न्यायो अत्र योजिताम, यही न्याय वहां भी जोड़ लेना चाहिए, किसमें? ज्ञानी और अज्ञानी में। इसलिए हम लोग कभी कभी ना बाहर के व्यवहार को देख करके किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी डायग्नोज करते हैं। अरे वो प्रवित में फंसा हुआ है, उसने माला पहन लिया, चंदन लगा लिया तो कैसा ज्ञानी हो गया, वो चंदन नहीं लगाया तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सिद्ध है। तो बाहर के वेशभूषा को देख करके आप ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय कर नहीं सकते हो। ज्ञानी अज्ञानी का निश्चय कहां से होता है? भीतर से। ज्ञानी न ग्रंथि शून्यत्वे गीता वाक्यम प्रमाणयति, ज्ञानी के भीतर ग्रंथि नहीं होती है, इसमें गीता के वाक्य को प्रमाण रूप से कह रहे हैं। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीनवदासीन इत ग्रंथिभिदोच्यते, उदासीन वदासीन इत ग्रंथि भिदोच्यते। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि माने दुखानि प्राप्तानि, दुख की प्राप्ति हो जाने पर। न द्वेष्टि उससे द्वेष नहीं करता, और न निवृत्तानि कांक्षति, और न निवृत्तानि सुखानि न कांक्षति, और सुख की भी वह इच्छा करता नहीं है। कुछ चीज छोड़ने की भी, मतलब न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि और न निवृत्तानि कांक्षति, न निवृत्त होने की इच्छा करता है और न संवृत्त संप्रवृत्त माने अच्छी प्रकार से प्रवृत्ति में न उसका कोई द्वेष है कि हमें प्रवृत्ति नहीं करना है अथवा हमें निवृत्ति ही करना है। अष्टावक्र में बताता है कि ज्ञानी ने जंगल जाना चाहता है, जंगल भी जाने की उसकी इच्छा नहीं होती कि मैं भाग जाऊं जंगल में, और जंगल चला जाए तो न उसको शहर में आने की क्या होती है इच्छा, या न शहर से भागने की इच्छा होती है जंगल जाने में। वहां तो कहते हैं ज्ञानी के लिए आंख खोलना और आंख बंद करना भी क्या लगता है, आंख खुला है तो भी बंद करने के भी क्या देखना है, बंद है तो खोल करके भी क्या देखना है। उदासीन व तादिशन है आसीन, वह कैसा रहता है? उदासीन की तरह आसीन रहता है, स्थित रहता है। इति ग्रंथ भेद उच्चते, इस प्रकार से ग्रंथ भेद ग्रंथि भेद कहा जाता है, या तो ग्रंथ भिदा ग्रंथ भिदाओं के द्वारा ज्ञानी का ऐसा लक्षण कहा जाता है। न द्वेष्टि इति संप्रवृत्तानि का अर्थ करते हैं यहाँ पे प्राप्तानि दुखानि, न द्वेष्टि जो दुख प्राप्त हो जाते हैं उनसे द्वेष नहीं करता। निवृत्तानि का अर्थ करते हैं सुखानि न कांक्षति, सुख की भिक्षा नहीं करता है। और दूसरा अर्थ होगा संप्रवृत्तानि, प्रवृत्ति में द्वेष नहीं है और निवृत्ति में आकांक्षा नहीं है, ये भी अर्थ हो सकता है। उदासीन वत वर्तते, दोनों अवस्थाओं में वह उदासीन की तरह रहता है। ग्रंथ भिदा, इसी का नाम क्या? ग्रंथ भेद है। ग्रंथ भिदा का क्या किया? ग्रंथ भेद उचित है, ऐसे व्यक्ति का ग्रंथ भेद हो गया है ऐसा कहा जाता है। तो एक संशय आया, उस संशय पे कल समाधान करें, तो महाराज ये तो बीमारी का लक्षण हो गया। बीमारी नहीं हो गई कि हाथ पांव चलने उसका क्या हो गया, बंद हो गया। आंख खुली है तो खुली है, बंद है तो बंद है, कोई उसके अंदर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, ये तो एक तरह से क्या हो गया, बीमारी हो गया। तो इसका समाधान कब करेंगे, कल करेंगे। और अब दो ही दिन तो बचा है, दो ही दिन में हम तो सोचे थे पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा हो नहीं पाएगा। पूर्णम अदः पूर्णम इदम् पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरम सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।